Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 24 Nisan Salı. Yıl 2018, ay 4, gün 114, Kasım 168. 1439 Hicri Şaban 8, 1434 Rumi Nisan 11. Çiçek fırtınası. İpek böceğinin yumurtadan çıkması. Günün tarihi. 109 yıl önce bugün, yani 24 Nisan 1909'da çıkan kargaşalar üzerine İstanbul'a gelen hareket ordusu 31 Mart ayaklanmasını bastırmıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bir günlük bayram arasından sonra tekrar beraberiz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekipte ibaretiz. Ama aynı zamanda Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Bir türlü söyleyemedim, özür dilerim. Ve çaldığımız parça da El Buho'dan Seiba adlı parçaydı. Kalima'da, featuring Kalima diyor. Kalima'da el misafir sanatçıydı orada. Neden çaldığımızı da özellikle bu Seiba ağacı üzerine yazdığı hikayeyle Eduardo Galeano anlatsın bize. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Kahraman. Bin gün savaşı sırasında Kolombiya'da yaşanan bu üzücü olayı bana Orlando Falz Borda anlattı. 20. yüzyıl doğarken General José María Ferreira Magdalena Nehri civarında savaşmaktaymış. Ustaca bir manevrayla askerlerinin aksi istikamette ilerleyerek uçsuz bucaksız düzlükte yükselen saygıya değer yegane ağaç olan bir seyba ağacının oyuğuna sığınmış. Büzüşüp beklemiş. Eşek arıları gibi vızıldayarak sağından solundan geçen ve onu arayan mermileri gördüğü için dualar mırıldanmaya, "Seyba, seybacık, beni sakın terk etme" diye yakarmaya koyulmuş. Ta ki en sonunda bedeninin kontrolünü kaybedip mırıldanana kadar. Eğer kan pislik gibi kokuyorsa yaralandım demektir. Neyse ki onu duyan bir tek seyba ağacıymış. Bu ağaç insan sırlarını saklamayı bilir. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de bakalım. 1915'te bugün 250 Ermeni aydın ve toplum liderinin İstanbul'da toplanması ve gönderilmesi, Anadolu'ya doğru sürülmesi, Ermenistan'da soykırım. Ermeni soykırımı diye adlandırılan, tehcir diye de adlandırılan olayın başlangıç noktası kabul ediliyor. Evet. Ermeni aydınların sürgünü. Soykırım kurbanları İstanbul'da yapılacak bir dizi etkinlikler alacak bugün. İlk anma etkinliği saat 12'de Sultanahmet'te düzenlenecekmiş. Bu etkinlik İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi ırkçılık ve ayrımcılığa karşı komisyonca gerçekleştiriliyor. Komisyonun anma etkinliği önce basın açıklamasında 20. yüzyılın başında Küçük Asya ve Kuzey Mezopotamya'nın Ermeni, Asuri, Süryani ve Rum halklarına yapılan soykırımın başlangıç tarihi olarak kabul edilen 24 Nisan'ı bu yılda Sultanahmet Meydanı'ndaki Türk İslam Eserleri Müzesi önünde anacağız denilmiş. Bir diğer taraftan da zorunlu askerlik hizmeti yaptığı sırada 24 Nisan günü aynı birlikte görev yaptığı bir askerin silahından çıkan mermiyle yaşamını yitiren Sevak Balıkçı'nın ölümünün 7. yılı da anılıyor. Ve saat 15'te Şişli Ermeni mezarlığında yapılacak bir tören de burada olacakmış. Olayı da şöyle kısaca özetleyelim. Olayı da şu şekilde özetleyelim. Sevak Balıkçı Ermeni soykırımının 96. yıl dönümünde 24 Nisan 2011'de zorunlu askerliğini yaptığı sırada Kıvanç Ağoğlu'nun silahından çıkan kurşunla tırnak içinde kazara öldürüldü diye söylenmiş Agos'taki habere göre. Aramızdan alınışının 7. yılında hala ırkçılık ve şövenizm devlet yetkilileri tarafından farklı etkinlik gruplarına karşı tetiklenirken Barış'ın kardeşliğin ve eşitliğin mücadelesini yükseltmek, soykırıma karşı nefret cinayetlerine hayır demek için Sevat Balıkçı'yı unutturmamak ve ailesiyle dayanışmak için Şişli Ermeni mezarlığında onu anacağız ve onu bizden alanlardan hesap soracağız denilmiş. Bu arada da 1915'teki olayın birazcık ayrıntısına da bakacak olursak, küçük bir özetini verecek olursak, Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı içinde devam ederken savaş, başkent İstanbul'daki Ermeni toplumunun önde gelen insanları bir apansız, bir gece ansızın tutuklandı ve tehcir edildi. Tutuklar 24 Nisan 1915 tarihinde o zamanki Dahiliye Nazırı Talat Paşa'nın emriyle Ankara yakınlarındaki iki merkeze taşındı. 27 Mayıs 1915'te tehcir kanununun kabulüyle birlikte daha sonra sürdürülen bu aydınların çoğu öldürüldü. Aralarında önemli milletvekilleri de vardı. Evet. Yakın İttihat ve Terakki'nin Talat Paşa'nın yakın dostları da arasında yer alan mesela Zohrab gibi, Krikor Zohrab gibi insanlar da sonradan kafaları ezilerek öldürüldü taşla filan. 24 Nisan Ermeni tehcirinin başlangıç günü olarak kabul edilmekte ve Ermenistan'da ve Ermeni toplulukları tarafından Ermeni soykırımını anma günü olarak anılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde de her sene bu vakit, bugün olduğu gibi acaba senatoda söylenecek mi, geçecek mi, bir karar alınacak mı, soykırımı sözü edilecek mi diye de konuşuluyor. Evet, İstanbul'daki son etkinlik ise akşam saat 19.15'te Tünel Meydanı'nda Durdu platformunca düzenlenecek bir anma şeklinde yapılacakmış. Platform anmayı 103 yıl oldu yüzdeşin başlığıyla gerçekleştirecekmiş. Diğer tarihte ki bugün gerçekleşen diğer olaylara da kısaca göz atacak olursak, 1933'te bugün Nazi Almanya'sında yalnız Yahudilere ve Çingenelere ve komünistlere değil, aynı zamanda Hristiyanlardan da ayrı olanlara da girişilen ayrımcılığın tipik bir örneği, Yahova şahitlerinin tutuklanmasına, toplanmasına başlanmış ve özellikle de Magdeburg'daki Gözleme Kulesi Derneği diye bir dernek var, dini bir dernek, onu kapatmakla işe başlamışlar. Ayrımcılık böyle bir durumda. Evet, şimdi günün haberlerine kısaca bakalım. Adıyaman'da 5.4 büyüklüğünde Richter'de bir deprem oldu. Son, yani kısa bir zaman önce gelen haberde 13 kişinin yaralandığı, yıkılan binalar olduğu haberi var. Merkez üssü Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyüymüş. Richter ölçeğine göre AFAD 5.10'da bir, yani Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 5.10'da 4 olarak açıklamış. Evet. Aynı zamanda yıkılan bir evin altında kalan 150 keçi, kuzu, koyundan sadece 3'ü canlı olarak kurtarılabilmiş. Çukbaş deniliyor. Evet. AFAD'a göre 7, Kandilli'ye göre ise 14 kilometre yerin altında. Daha net ölçümler çıkmadı. Samsat Belediye Başkanı eski evlerin yanı sıra bazı sağlam yapılar da yıkıldı demiş. Ama Samsat Kaymakamı ilçede ve köylerde can kaybı yok. 13 hafif yaralı diyor. Tabii can kaybı olarak hayvanlar sayılmıyor. Onlar telef olmuş, kabul ediliyor. Ve birçok ilde de hissedilmiş deprem. Adıyaman'ın merkezi ve çevre ilçelerinin yanı sıra Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş, yani bu 6 ilde dahil olmak üzere daha fazla pek çok ilde de hissedilmiş. Önemli bir olay bu. Kısa süreli bir panik yaşanmış. Sarsıntının ardından evlerini terk eden pek çok kişi sokağa çıkmış. Artçı depremler de sürekli tabii devam ediyor. Birçok kişinin de geceyi sokakta geçirdiği belirtiliyor. Saati belirtmedim galiba. Sabaha karşı 3.34'te olmuş. Bu yalnız Adıyaman Belediye Başkanı'nın ilginç bir açıklaması var. Yıkılan yer yok diyor. Hmm. Nasıl yani? Bayağı öyle. Yani derken? Yani Twitter hesabından bir tweet atmış. Kent merkezinde yıkılan yer yok demiş. Aynen böyle. Riskli mahalleleri bizzat dolaştım. Ulu Cami, Mara, Varlık, Musalla sağlam olduğuna göre merkezde sıkıntı yok diyebilirim diyor. Çok acayip sıkıntı bir açıklama. Sıkıntı yok gençler mi demiş? Sıkıntı yok. Merkezde sıkıntı yok demiş. Evet. Ve Yusref Kutlu, bu belediye başkanının adı. BBC Türkçe'den alıyoruz bu haberi. Tedbir amaçlı olarak Samsat'a ekipleri yönlendirdiklerini belirtmiş. 2 Mart'ta 2017'de geçen sene 5.1 büyüklüğünde bir depremde birçok yapı yıkılmıştı. İlçede evleri yıkılan çok sayıda kişi halen konteyner ve çadırlarda bulunuyor. Yani böyle basit bir unutuluyor. Bellek, zalim bellek unutup gidiyor tabii ama insanlar bir seneden beri, bir seneyi aşkın bir süreden beri konteyner ve çadırlarda barınıyor. Yapılmamış yani yerleri. Tabii orası uzak. Evet. Gönülden ve gözden uzak yerler. Fakat yıkılan yer yok demesine rağmen aynı haberin içinde birçok yıkılan binalar var. Bazı binalar yıkıldı diye başlıyor. Bu haber. Koyunlar neden öldü? Ha, bir de bu koyunlar neden öldü? Evet. Ve keçiler onu da bilmiyor. Kuzu da olabilir. İşte böyle. Mersin'de ilginç bir olay yaşanmış. Bunu söylemek zorundayım galiba. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı mahallesinde Kazanlı İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında 3. sınıf öğrencisi kız çocuklarının gösterisi, kıyafetleri gerekçe gösterilerek yarıda kesilmiş ve çocuklar sahneden indirilmişler. Gördünüz mü haberi? Hayır. Bir aydır hazırlandıkları gösteri yarım kalması üzerine çocuklar gözyaşı dökmüşler. Gösteriyi izleyen Akdeniz İlçe Emniyet, özür dilerim, Eğitim Müdürü, dil suçması, Adem Şimşek Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada o yaştaki çocuklara uygun elbiseler değildi. Çocukların kıyafeti eğitim ortamına uygun değildi demiş. Eğitimsel Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu da eğitimdeki gerici kuşatmanın ne aşamaya geldiğini ve hangi makam ve düzeye ulaştığını çok net bir şekilde çarpıcı bir örneğini olduğunu göstermiş. Peki bu neymiş? Uygun olmayan neymiş? Veliler söylüyor. Çocuklarımızı cinsel obje olarak göremezsiniz demiş bazı anne ve babalar. Bu nasıl bir anlayış? Bunlar çocuk diyerek tepki göstermişler. Çocukların kıyafetinde herhangi bir anormallik yoktu demişler. Orada duyduğum kadarıyla elbiselerin göbek kısımlarının açık kalması yetkilileri rahatsız etmiş ve gösterinin bitirilmesini istemişler demişler. Vay canına. Böyle bir olay olmuş Mersin'de. Evet, güzel, çok acayip bir haber. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na birazdan geleceğiz zaten. Yani 23 Nisan coşkusu ama en önemli şeyi de şimdiden söyleyeyim. Ülke çapında 23 Nisan kutlamaları yapılırken Van'da bir inşaatta çalışmak zorunda kalan 15 yaşındaki Kadir Kara elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş. Onun da bayramıydı diyor Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haber. Daha da trajedi katmerlemek üzere de oğlunu kurtarmaya çalışırken ağır yaralanan baba Hasan Kara da kurtarılamamış. Böyle bir 23 Nisan geçirmiş kıyafetlerle, kılık kıyafetle uğraşılırken. 23 Nisan'la ilgili, çocuklarla ilgili daha söyleyecek şeyler var. Çok da sayıda elimizde haber var. Hızla gelişiyor bütün, gerek Türkiye'deki seçimle ilgili gelişmeler, gerekse de dünyada hem şiddet hem terör hem de gösteri, ayaklanmalar, başkaldırılar da var. Hepsini kısaca özetlemeye çalışalım. Şimdi öncelikle bir kere çok en taze haber olarak maalesef Toronto'dan bir haber var, Kanada'dan. Bir araç yayaların arasına dalmış, en az 10 kişinin öldüğü, 15'te yaralının bulunduğu haberi var. BBC Türkçe'den dün gece itibariyle aldığımız bir haber bu. T24'ten de alıyoruz. Yonge Caddesi ile Finch Bulvarı'nın kesiştiği yerde, kent merkezinde. Polis sözcüsü de polis ekipleri gelmeden araç olay yerinden kaçtı ama bir süre sonra sürücü yakalanıp gözaltına alındı demiş. Yerel saatle 13.30'da meydana gelen bir olay, trafiğe kapatılan yollar, metro seferlerinin durdurulması ve Kanada Başbakanı'nın da açıklaması var Justin Trudeau. Toronto'daki durumu henüz öğrendik. Kalplerimiz onlarla birlikte. Belli ki ilerleyen saatlerde daha çok bilgi paylaşabileceğiz demiş. Henüz bilinmiyor şey. Terör mü olarak nasıl sınıflandırılacağı, tasnif edileceği bilinmiyor. CNN International'a konuşan ve adının Ali olduğu belirtilen bir kişi kamyonetin insanları hedef aldığını söylemiş. Kasıtlı yapıyordu. Devam etti. İnsanlar birbiri ardına hedef oluyordu demiş. Ezip evet. Geçmiş yani. Toronto polis şefi Mark Sanders şüphelinin 25 yaşındaki Alec Minasyan olduğunu söylemiş. Minasyan. Minasyan. Yani kökenli herhalde. Durum bu. Evet. Bu da bu. Şimdi diğer o kadar yeni olmayan yani bir gün ya da birkaç saat daha eski haberlere geçecek olursak bir kere Tennessee'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir 29 yaşında bir beyaz adam 4 kişiyi vurarak öldürmüş. Sebebi neymiş? Şimdi her ikinize de soruyorum ve öldürdüğü 4 kişinin renkleri nedir sizce? Pembe, mavi, kırmızı, yeşil. Siyah. Dedi Selahattin. Ve bildi. Bildi mi? Hepsi siyahmış. Çalışmış 23 Nisan'da. Renk körlüğü yok. Onu görüyoruz. Yani 29 yaşında Illinois'li biri Travis Rankin diye birisi. Peki bir ikinci soru sorayım. Bu insanları öldürdüğü silahın markasını, modelini söyleyebilir misin? Bir daha söyler misin soruyu? Hangi silahla öldürmüş? Çok az bulunan bir silah. Sadece 15 Glock mu? Ha, çok az bulunan o ünlü silah. AR-15. AR-15 tamam işte. Çok az bulunan dediniz ama AR-15. Yani 15 milyon evet. İnsan da var canım. Fazla bir şey yok. Taarruz yani. Silahı. Evet, Taarruz silahı. Onu bulmuş. Ondan sonra da kaçmış. Bir de kahramanı var olayın. James Shaw Jr. diye birisi 29 yaşında bir siyah. O da kendi hayatını tamamen tehlikeye atarak elinden almayı başarmış. Hatta kendisi yaralanmış bunu yaparken. Ama adam ondan sonra kaçmış işte. Katil şimdi kahraman olarak haklı olarak kahraman gözüyle bakıyorlar kendisine. Çok ilginç bilgiler de var. Yani hiç şaşırtmayacak hiçbirimizi herhalde. Ranking geçen Temmuz'da gizli servis tarafından Beyaz Ev civarında dolaşırken yakalanmış şüpheli hareketleri. Sonra serbest bırakılmış. Ama zaten birçok şeyi vermiş. Mesela bu Beyaz Ev durumunda sonra kendi evine gitmişler. Ranking'in FBI ajanları, federal polis ve silahlarından dördünü ne el koymuşlar. Dört tane. Sadece dört otomatik silah filan, tabanca, Glock filan bulunuyor. Ne olduğunu yazmamışlar. Ama sonra babasına vermişler silahları. Geri vermişler. O geri verilen silahlardan biriymiş işte bu katliamda kullanılan, 4 kişinin öldürülmesinde kullanılan AR-15. Nasıl çalışıyor Amerikan polisi? Amerikan polisi yakalar. Türk polisi nasıl çalışıyor? Ufak bir örnek vereyim size hemen müsaade ederseniz konuyla alakalı. Gaziantep'te çeşitli operasyonlarda FETÖ başta olmak üzere 32 operasyonda ele geçirilen 50 tabanca, 5 uzun namlu silah, 13 şarjör, 1000'i aşkın fişek ve 30 cep telefonuyla 7 bilgisayar Bir polis tarafından 2 yıl boyunca parça parça bürodan çıkarılarak satıldığı anlaşılmış. Soruşturmadaki bir ifadeye göre... Olmamıştır, öyle şey olur mu yani? Türkiye'de polis böyle şey yapar mı? Soruşturmada bir ifadeye göre silahların kaybolduğu dönemde kimse sorgulanmamış. Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberi bu. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki bir olaymış bu. Asparagas bu haber. Türkiye'de öyle. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarından bahsediyoruz. Gaziantep gibi bir ilimizde polis böyle şey yapıyor diyorsun. Öyle. Ne Selahattin'in yanında buna ne ben. İsmail Saymaz'ın haberini de dinliyorum. Asparagas. Geçelim bunu, yapmamışlardır öyle şeyler. 3 şey, 1 Kalaşnikov, 3 Walter, 12 Glock, 1 Astra, 1 Baretta markasını bilmediği silah ve 4 kuru sıkıdan bozma silah olmak üzere 27 silah sattığını, 60 bin TL aldığını anlatmış. H.Y. 4 kişiye toplamda 46 silah satıp 120 bin TL aldığını anlatmış sanık polis. Bunlardan bahsediliyor. Evet, çok acayip. Çok acayip. Afganistan'da intihar bombası. 57 ölü. 119 yaralı. Bir seçim yerinde olmuş. Bu. Seçim varmış. Evet, Afganistan. Seçim varmış. Ekim seçimleri deniyor ve Ekim. Öyle orada Ekim'de seçim varmış ve kimlik dağıtılıyormuş. Hı hı. O sırada korkunç bir patlama olmuş. Tahmin edebiliyor musun kimin yaptığını? Kim üstlenmiş? AMAK aracılığıyla IŞİD üstlenmiş. Evet, IŞİD üstlenmiş. Seçmen kayıt bürosuna düzenlenen intihar saldırısı deniliyor. Evet, onlar IŞİD diyorlar. Yani Irak-Şam İslam Devleti hala adı. DAEŞ deniyor Türkiye'de. DAEŞ'ta diyen var. Ekim ayında düzenlenmesi beklenen genel seçimler için kayıtlar bu ay başlamış. Merkezin önünde evet. Kayıt için bekleyenler uzun kuyruklar oluşturmuş. Bombanın nasıl infilak ettiğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmamış. Ayrıca da bir de gene pazar günü oluyor bu. Bu Kabil'de, başkent Kabil'de oluyor. Pazar günü ayrıca 6 kişi de Baglan vilayetinde bu sefer de bir intihar bombası araç patlaması var. Evet. Devam edecek olursak maalesef ölü ve yaralı sayısıyla değil de böyle şeyle önümüze gelme sırasıyla geçelim. İsrail'de Filistinlilerden 4 kişiyi daha sniperlar öldürmüşler. Korkunç şeyler oluyor orada da. Gazze'nin tamamen askerileştirilmiş sınırında oluyor. Bir ölüler arasında bir tanesi 15 yaşındaki Muhammed Eyüp'müş. Sadece silahsız olarak orada duruyormuş. Tabii vurulup öldürülmüş. Onlar çok hızlı hareket ediyorlar. Bu arada da İsrail kurşunlarına hedef olarak yaralananların, ölenlerin sayısı 36'yı bulmuş. 30 Mart'ta başlayan büyük yürüyüş sırasında. Ve yaralananların sayısı da 1700 olmuş. Bunları açıklayanlar da Médecins Sans Frontières, yani sınır tanımayan doktorlar. Çok ciddi yaralananların da ayrı uzun süreli, belki de ömür boyu sakat kalacaklarından çok da bahsediyor. Trajik. Gerçekten trajik bir durum. Ayrıca bir Filistinli mühendis de Malezya'da öldürülmüş. Aile Mossad'ı suçlamış. 10 yıldan beri Malezya'da mühendislik yapan birisiymiş. 35 yaşında Fadi Elbaç, Kuala Lumpur Üniversitesi'nde, başkent üniversitesinde öğretim üyesiymiş kendisi. Ama Avrupalı ya benzeyen, yani şeyleri, fiziki görüntüleri Avrupalı olduğunu andıran insanlar tarafından öldürüldüğünü belirtiyor. Kaçmışlar vuranlar. Yol kenarı ateş ederek kaçmışlar gitmişler, adam yürürken olmuş bu. Suriye'de askeri bombardımanlar Şam civarındaki son muhalefetin elindeki yeri vurmuşlar. Ölü ya da yaralı sayısı tam verilmemiş ama Chris Gunness, kendisiyle daha önce de mülakat yapma fırsatı bulduğumuz Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcüsü Chris Gunness diyor ki, özellikle şeyde çalışıyor, Filistinli mülteciler örgütünde. Yani onun başında kendisi, Birleşmiş Milletler'e bağlı, şey diyor. Yarmuk kampında şartları anlatmama bile imkan yok demiş. Yani insanlık dışı, her şeyin dışında, gezegen dışı demiş. Çok... Yarmuk kampı da Arap-İsrail Savaşı'nda bölgeden kaçmak zorunda, evlerini bırakmak zorunda kalan Filistinlerin kurduğu kamp. Evet, insanlığın en büyük facialarından bir tanesi. Ayrıca da kimyasal mesele hala devam ediyor. Kimyasal saldırı olup olmadı mı tartışması. Ve cumartesi günü, geçen cumartesi bir Birleşmiş Milletler ekibi Duma'dan, iki hafta geçtikten sonra bu sinir gazı vesaire, yani ne gaz olduğu da bilinmiyor, saldırı iddiasından sonra ilk defa olay yerinde inceleme yapmışlar ama ne olduğu bilinmiyor. Nikaragua da çok önemli. Latin Amerika ülkelerinin, dünyanın her tarafında böyle şeyler oluyor. Nikaragua Cumhurbaşkanı da geri almak zorunda kalmış emeklilik, yani vergi, zenginlere vergi indirimi falan gibi ve başka vergi, orta sınıflara da Daniel Ortega'dan bahsediyoruz. Bir solcu devrimci lider bu hale geldi artık. Yapacak bir şey yok. Evet ve vergileri yükseltme kararı oluyordu. Büyük ayaklanmalar oldu. 26 kişi öldü. 26 kişi Nikaragua'da en az hafta sonunda yani ölenlerle birlikte 26'ya çıktı. Bayağı onlar da tıpkı Ortega'nın askerleri de İsrail askerleri gibi canlı yani şey gerçek kurşun sıkmaya başlamışlar. İnanılır gibi değil ama öyle. Ve bir tane de Angel Gahona adlı gazeteci var. Muhabir. Onu da öldürmüşler. Görev başındayken ölmüş. Yani şeyde Facebook'tan canlı yayın yaparken öldürülmüş. Evet. Bir diğer protesto gösterileri ve ölüm haberi ise Madagaskar'dan var. Madagaskar'dan geliyor. Doğu Afrika'daki ada ülkesi Madagaskar biliyorsunuz ki. Evet. Muhalefet geçen sene veba çıkmıştı Madagaskar'da biliyorsunuz. Biliyor musunuz? Yani. Veba tekrardan baş göstermişti. Muhalefetin düzenlediği protestoda çıkan çatışmada ikisi çocuk 4 kişi yaşamını yitirmiş. Başkent Antananarivo'da oluyor bu olay. Muhalefetin Nisan ayı başında kabul edilen seçim yasasına karşı düzenlediği izinsiz gösteri olarak nitelendirilmiş Anadolu Ajansı'nın haberinde. Tabii ki izinsiz olacak. Kısa sürede göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmaya dönüşmüş bu durum. Polisin biber gazı kullandığı olaylarda ikisi çocuk 4 kişi yaşamını yitirmiş ve yaklaşık 20 kişi de yaralanmış. Ülkede bu yıl sonunda Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin düzenlenmesi planlanıyormuş. Ne tesadüf. Muhalefet Nisan ayı başında parlamentoda kabul edilen seçim yasasının kendi adaylarının seçimlere katılmasını engellediğini söylemiş. Ne tesadüf. Yasa Cumhur ve Devlet Başkanı adayının önceki adli mahkumiyetlerinin de açıklamasını gerektiriyormuş. Muhalefetin adayı ve ülkenin eski liderlerinden Mark Ravalomanana 2009'daki askeri darbenin ardından Madagaskar'dan sürülmüş olduğu halde bir mahkeme tarafından mahkum edilmiş. Cumhurbaşkanı şu andaki Harry soy ismi biraz zor. Bana yardımcı olabilir misiniz? Oh, Rajaonara Nariman Pianina'nın desteğiyle çıkan yasalara karşı Selefi Andy Rajo Elina'ya birlik olan biraz önce söylediğiniz isim Ravalomanana bu yıl son aylarında yapılması planlanan seçimlerde aday olacağını açıklamış ve ortalık karışmış. Epey uzun süredir devam eden gösteriler var ve insanlar sokaklarda çatışmaya kıvamına gelmişler evet, polisle beraber. Günün en iyi haberi ise Ermenistan'da gösterilerin 11. gününde Sarkisyan'ın istifa etmesi, sokaklarında sevince boğulması. Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan iki hafta süreyle şeyden bahsetmiştik. Ahmet İnsel bize duyurmuştu. Evet. Meclis tarafından başbakan seçilmesine karşı başlatılan gösterilerin 11. gününde istifa ettiğini açıklamış eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan. Gözaltına alınmıştı muhalif milletvekili Nikol Paşinyan da neden olduğu pek anlaşılamayan bir şekilde o da serbest bırakıldı ve hemen arkasından da istifa mektubunda Sarkisyan diyor ki Paşinyan haklıydı ben yanıldım sokaklardaki eylemler bana karşı düzenleniyor sokaklardan gelen talebi yerine getiriyorum demiş. Paşinyan göstericilere meydanları bırakmayın derken sokaklardaki öfke yerini sevince bırakmış. Bugünün en iç açıcı haberlerinden bir tanesi. 120 bin kişilik bir miting yapılmıştı diye hatırlatılıyor Agos Gazetesi'nin internet sitesinde. Ağırlıklı olarak öğrencilerin gerçekleştirdiği gösterilere bazı din adamları ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ndeki uluslararası barış gücüne bağlı bazı askerler de katılmış ki diğer protestocuların da askeri üniformayla beraber protesto gösterilerine katıldığını gösteren fotoğraflar da var. Muhalifler sokaklarda kutladı bunu. Ayrıca da erken seçim istiyormuş Paşinyan'da. Sarkisyan protestolarına Türkiye Ermenilerinde katıldığında belirtelim. Her ne kadar Biyanet'ten bu haber. Her ne kadar Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde buluşmuşlar dün öğle saatlerinde. Yaklaşık 20 kişilik bir protesto grubu fakat kilise yönetim kurulu gösteri izinsiz demiş olmaz demiş kilise buna karşı çıkmış ama ne yapalım böyle işte Midilli'deki aşırı sağcılar da Türkiye'deki tutuklu Yunan askerleri destek için toplanmış ve sığınmacılara saldırmış bu da harika inanılmaz bir haber yani. Mitilini'deki Sapfo meydanında oturma eylemi yapıyor. Sığınmacılara yönelik saldırmışlar. diri diri yakın diye bağırmışlar. Vallahi. Yunanistan'dan gelen Lesbos'tan gelen haberlerde bu şekilde. Zaten cehennem gibi bir hayatları var. Bir de cehennemi tamamlamak için olsa gerek bir dilli faşistler ya da Yunan faşistleri diri diri yakın demişler. Onlar da 5 gündür oturma eylemi yapıyorlarmış. Evet, yapmasalardı değil mi? Yani. Ama aralarında kadın ve çocukların da bulunmadığı sığınmacılara havai fişek, taş ve cam şişelerle saldırmış. Evet. Faşistler. Faşistler böyle bir şey. Polis gruba göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etmiş. Ondan fazla yaralı var. Böyle de bir durum var. Peki, yani bütün bunları çok dar bir zamanda, kısa zamanda paslaşmalar yapmak zorundayız ama şeyi de belirtelim. Dünyanın durumu fevkalade endişe verici şeyler var. Dünya günüydü. Dünya günü. Evet, dün. Pazar günü dünya günüydü. Ve Earth Day. Earth Day, yeryüzü günü de diyebiliriz ve en önemli şey de ne derler, plastik kirlenmesinin 2020 dünya gününe kadar bitirilmesi hedefi vardı ama sadece Texas'ta 280 küsur rafineride plastik üretildiğini söyleyeyim. Sadece Texas'ta yapılan yatırımın miktarının 86 milyar dolar olduğunu söylersek yılda, bu işi 2 senede çözmenin biraz zor olduğunu da düşünebiliriz. Yani Türkiye milli gelirinin, gayri safi yurt içi hasılasının onda biri her sene sadece plastik üretiminde kullanılıyor. Hmm. Rafineride yatırım. Bir de zaten Junk Inform, Junk Planet diye bir yazı da çıktı. Yani çöp dünya, çöp gezegen. Yani hem atmosferin degrade olması, bozulması, hem okyanusların, su yollarının, ırmakların, hem yeraltı sularının, hem de toprağın, hem de antibiyotik krizinin, genetik mühendisliğin bir yandan nano waste denilen, yani çok gözle görülmeyecek küçük parçaların yaptığı kirlenmeden, uzayın kirlenmesinden, çöplüğe çevrilmesinden, askeriyenin dünyanın dört bir tarafında orduların havayı, yeri, suyu kirletmesinden ve tabii nükleerden şey yapılıp gezegenin sağlığı konusunda bayağı ciddi şeyler var. Buna şey de ekliyor. Çok ilginç bir yazı var. Robert Burrows'un yazdığı yazı. Junk Information diye, yani çöp haber üretiliyor çöp sürekli haber olarak. Evet. Yani iklim değişikliğinin inkarı. Yok canım, bize bir şey olur mu? Hava soğuyor hatta. Yeni buz çağına giriyoruz filan gibi bilimsel raporlarda doğru değildir diye yazıyorlar. Ve bir ekosistem çöküşüne doğru hızla gidildiğini belirten Margaret Flowers ile Kevin Zeiss'in Popular Resistance adlı internet sitesinde, dergisinde çıkan çok kapsamlı bir yazısı var. Yani gezegenin geleceği konusunda çatışma başlığıyla. Öyle diyorsunuz ama araştırmacılar tesadüfen plastik yiyen enzimler keşfediyorlar. Evet. Böyle şeyler de oluyor. Tabii tabii. Öyle kurdum. Bir tane daha var öyle haber ama artık okumuyorum. Ne yiyor o, ne yiyor? Petrol mü? Yani yok, o değil. Başka bir şey yapacaklar. Doğrudan petrol mü içiyor? Çözeriz biz bunu demiş bir yerde. Öyle mi? Sonra onu iklim tamam içinde tekrar ele alırız ama şeyden de bahsedelim. Dünya gününde Trump'tan bir orta parmak gösterisi çok var. Çok ayıp. Kime bütün, yapmışlar? Bütün insanlığa, ya bütün insanlığa karşı o kadar da yapmış ve şey demiş yani. Donald Trump bir kere, ben evet var bazı tehlikeleri bunun ama hepsini düzelteceğiz. Asıl önemli olan kapitalizmin sağ kalması, şirketlerin demiş. Ciddi söylüyorum. Ciddi bunu. Ciddi bunu mu demiş? Evet. Çok ayıp ya. Yani ekonomik büyümeyi engellerin, gereksiz engellerin kaldırılması ve bir takım regülasyonların, düzenlemelerin, zarar veren regülasyonların kaldırılması gerekir dedikten sonra kim geldi şeyin başına? NASA'nın bütün araştırmaları yapan en önemli şeyin başına. İklim değişikliği mi? O da ne? Yalan söylüyorsun. Obama iklim değişikliğinden bahsetti. cezalandırılmalı, para cezası yapılmalı diyen adam da bu konudaki araştırmaları yürüten ve hiçbir tecrübesi olmayan, sıfır bilgisi olan, bilimle ilgisi olmayan bir insan geldi. Nasıl? Kimdi gene? Adını unuttum şimdi, sıkıştırma. Birazdan hatırlarım. O da geldi. Ve böyle bir duruma geçtik. Şimdi iki de şey söyleyelim ve bitirelim. Hak ve Adalet platformunun ve de çok Türkiye'de çeşitli gazete, Jim Bridenstine'di adı. Jim Bridenstine galiba. Evet. Teşekkür ederim hatırlattığın, gösterdiğin için. O da NASA'nın başına geldi şimdi işte. Şimdi biz şeye başlayalım ve yani... Kanal İstanbul'da Korelilere yapmak istiyormuş, onu duydunuz mu? Öyle mi? Koreliler ama kuzey değil, güneyliler. Güney Koreliler. Mesele yok. Ya yeni ziyarete gidilecekmiş de. Hazır gitmişken bir de kanalı yaptıralım, kanalı kilitleyelim diye düşünmüş olması doğru değildir tabii ki. Ama bir şekilde Korelilerin ismi geçiyor. Kanalizasyon İstanbul mu projenin? Ünlü mü Koreliler kanal yapmak konusunda? Öyle bir şey ünlüyse kendi kuzeyle güney arasındaki kanalı şey yapsınlar, sınırı kanalı yapsınlar, çatışmalar bitsin. Tabii. Ya yani orada bir DMZ var ya, Demilitarized Zone diye geçen yeri yapsınlar. DMZ. Evet. Evet. Şimdi ama efendim. İlla burayı yapacaklar. Günün ilanı var. Cumhuriyet Gazetesi'nde gördük. Güzel ülkemizi yönetmeye aday olan değerli siyasi partilere çağrımızdır diyor. Siyasi karar değil, hayati karar. Türkiye hızla doğru karar vermenizi bekliyor. Toplum sizden tek adam rejimine karşı seçimlerde güç birliği yapmanızı istiyor. İçtenlikle, ciddiyetle birlik olmanızı istiyor. Atılacak adımları destekliyor. Hedef tek. Birbirinize el uzatmak demek, halkı kucaklamak ve kazanmak demek, tek adam rejimi ülkenin kaderi değil. Toplumun ortak talebi huzur, barış, eşitlik, özgürlük ve adalet. Güneşli yaza ortaklaşan evrensel değerlerle girmek istiyoruz diyorlar. Adaletsizlik, yoksulluk, işsizlik, gerginlik bitsin, halkın yüzü gülsün artık diyorlar. Sayılı gün çabuk geçer. Biz örgütlü ve kararlı olarak her günü değerlendirelim. Tek adam iktidarına son verecek güç sizde. Tarihi sorumluluk önünüzde. Herkesin yapabiliriz diyebileceği güçlü bir demokratik mücadele vermeye hazırız diyorlar. OHAL koşullarının tüm engellemelerine rağmen seçim sürecini geleceğe olan inancımızla yönetelim. Gönüllü yüz binleriz. Yeni seçim yasasıyla hile ve müdahaleye açık hale gelmiş seçim sandıklarını çocuğumuz gibi korumaya hazırız. Başta Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi olmak üzere tüm muhalif siyasi partiler, halk sizden güç birliği istiyor. Bu gidişi durdurabiliriz. Sivil toplum yanınızda. Haydi, 100 yıla yakın zaman önce bugünlerde kurulmuş meclisin vazgeçilmezliği çerçevesinde ülkenin ihtiyaç duyduğu adımları hep beraber atalım. Ortak hedefe, ortak güç. Demokrasi için birlik, diyalog grubu ve yurttaş girişimi. 3 imzalı bir şey çıktı bu Cumhuriyet Gazetesi'nde görüyorum. Evrensel'de de olabilir. Ortak hedefe, ortak güç diye vermişler. İnsanca demokratik bir Türkiye için el ele çalışacak demokrasi ortaklığı katılımcıları her geçen gün çoğalacak diye bir ilan var. Bu konuları takip etmeye devam edeceğiz, çalışacağız. Açık Gazete. Poor Boy Shuffle, yoksulların şarkısını da Creedence Clearwater Revival'dan dinledik. O grup enstrümantaldi ve bu shuffle denen özel müzik türünden bir şey ama yoksulların adı da yoksul olan türküsü diyelim. Ve Doug Cosmo Clifford'ın 1945'te bugün doğması münasebetiyle çaldı kendisi. 73 yaşında Palo Alto'da, Kaliforniya'da doğmuştu ve davulcusu grubun Creedence Clearwater Revival CCR grubunun iyi bir grup. Evet, devam ediyoruz Açık Radyo'da. Açık Gazete saat 8.50 oluyor. Bir diğer çağrı da seçimlerle alakalı Hak ve Adalet platformundan yapılmış. Aralarında Mazlumder eski genel başkanlarından Ömer Faruk Gergerlioğlu, İlahiyatçı İhsan Ali Açık, Adalet ve Kalkınma Partisi kurucularından ve Başkent Kadın Platformu üyesi Fatma Bostan Ünsal, Profesör Doktor Cihangil İslam'la beraber HDP milletvekili Hüda Kaya gibi İslami camianın önde gelen isimlerinin bulunduğu Hak ve Adalet platformundan bahsediyoruz. 24 Haziran'da gerçekleşmesi öngörülen erken seçimlere ilişkin vatandaşlara, siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyuna ortak akıl ve askeri müştereklerle birleşme çağrısında bulunmuş. Denilmiş ki dönem inisiyatif alma ve sorumluluk üstlenme dönemidir. Türkiye'nin icra göreviyle birlikte kurucu görev üstlenecek bir cumhurbaşkanına ve akillerden oluşan bir kurucu meclisine ihtiyaç vardır denilmiş. Evet, inisiyatif alma ve sorumluluk üstlenmeyi birlikte başarabiliriz. Herkes iş başına diye bitiyor. İki ay yani şeyi de söylüyorlar. Hak ve Adalet platformu olarak ortak hedeflere ulaşmak üzere tüm gayretimizi ortaya koyacak. İçinde mübarek Ramazan ayının dolduğu iki ay boyunca sabahtan akşama, sahurdan iftara durmadan çalışacağız diyorlar. Birlikte başarabiliriz. Herkes iş başına demiş Hak ve Adalet platformu. Bugün iki üst üste önemli duyuru var. Dün aslında çocuklar gününden bahsederken bir de önemli bir şey var. Evvelki gün yazdığı yazıda Aydın Engin Cumhuriyet'te Deren Bebeğe mektubumdur diye yazmıştı. Sen bu iş mektubu okuyacak yaşa geldiğinde belki ben bu dünyadan göçmüş olurum, o yüzden acelem var diye başlıyordu. O yüzden sana şimdi daha bugünden mektup yazıyorum. Sen öğretmen Ayşe Çelik'in kızısın. Hani dünyası reyting hesapları üstüne kurulmuş bir show starının programına telefonla bağlanıp acıdan titreyen sesiyle çocuklar ölmesin diyen o kömür gözlü annenin kızısın diyordu. Bu sabah uyandığın şu küçücük yer eviniz değil, bir hapishane hücresi. Sen annen çocuklar ölmesin dediği için bu sabah bir hapishane hücresinde uyandın Deren Bebek. Bak dinle, dün akşamüstü ta Belçika'dan bir gazeteci arkadaşım telefon etti, bana kısa yalın bir soru sordu. Engin, Ayşe öğretmen neden hapse girdi? PKK propagandası mı yaptı? Aynı kısalıkta ve yalınlıkta cevapladım. Hayır, çocuklar ölmesin dediği için hapse girdi. Çok kısa bir sessizlikten sonra yine sordu. Ciddi olamazsın. Bekletmeden cevapladım. Ciddiyim, hem de çok. Sonra uzun bir sessizlik oldu Deren Bebek. Ardından birbirimize hoşça kal bile demeden telefonu karşılıklı kapattık. Yani adaletin çöktüğü, hukuk vicdanının karardığı şu zorlu günlerde yaşadıklarından dolayı annenin sütü kesilmediyse sarıl annenin memesine. Yok, sütü kesildiyse Ayşe öğretmenin, seni zor günler bekliyor. Anne sütü yerine sana mama bulmak zor değil ama o mamayı hapishane hücresine ulaştırmak zor. Beton zeminde emeklemeyi öğreneceksin Deren Bebek. Sonra diş çıkaracaksın ve diş çıkarırken annene uykuyu haram edeceksin. Olsun. Ayşe Çelik nelere katlandı bir bilsen. Dik durdu, başının gölgesini önüne düşürmemeyi hep başardı. Yine başarır. Korkma. Güvendesin. Annenin sıcaklığı, kokusu, ninnisi hep seninle olacak. Deren Bebek, şimdi burada senin için ve senin adına kocaman bir parantez açıyorum diyor Aydın Engin. Ve ey Fazıl Say, ey Sezen Aksu, ey Şanar Yurdatapan, ey adlarını buraya sığdıramayacağım bu ülkenin bestecileri, müzik ustaları, sözüm sizedir. Sıvayın kolları ve deren bebek için bir ninni besteleyin. Hapishane hücrelerinde annelerinin incecik ve belki de eğitimsiz sesleriyle söyleyebilecekleri kadar yalın, sıcak bir deren bebekler ninnisi olsun. Parantezi kapatıyorum. Bu mektup çok uzadı deren bebek. Ben dokunsalar ağlayacak kadar kederli, patlayacak kadar öfkeliyim. Ama bil, şimdiden bil deren bebek. İki gündür sen bu ülkede vicdanı kararmamış milyonların bebeğisin artık. Sen de bizim de bebeğimiz, sen bizim de bebeğimiz, bizim de kızımızsın diye bitiyor. Evet, bu arada reytinglerde Erdoğan'ın canlı açıklamalarda bulunduğu özel programı 23. olmuş. 21 Nisan 2018 tarihinde reyting demişken, insanlık suçunun özeti Cumhurbaşkanı özeli geçmiş. Bu haber Hürriyet Gazetesi ve diğer Doğan yayın organlarında yer bulamadığı gibi bir durum söz konusu benim yaptığım araştırmalarda. Onlar neden acaba? Valla bilmiyorum. Bulmuştur. Doğan yayıncılık ilkelerine aykırı ama bunun haber değeri olmaması. Aa, görmedim ben. Peki Aydın Engin bir mektup daha yazdı sonra. Bir yazı daha yazdı 23 Nisan günü dün. Gazete yazısının ömrünün 24 saat olduğuna inananlardanım. Ölümsüz eserler yaratmak edebiyatçıların işi. Biz gazeteciyiz diyor. Ustalarımızın öğütüyüz. Haber, köşe yazısı, yorum, dizi yazar, röportaj yaparız. Yayınlanır. Artık onu unutur. Bir sonraki yazıya, habere, yoruma yöneleceğiz. Ama bu durum bu kez biraz, hatta çok az farklı. Dün annesinin kucağında hapishaneye giren 6 aylık deren bebek üstüne bir tırmık yazdım köşesinin adı. Alışılmadık ölçüde ilgi odağı oldu. Sadece Facebook'ta, Twitter'da, WhatsApp'ta değil, e-postayla hatta faxla, evet hala fax kullanan okurlar da varmış. Bana ve gazeteye mesaj yağdı. Özellikle deren bebekler için bir ninni bestelenmesi çağrısı önemsendi, benimsendi, desteklendi. Birbirinden güzel ninni linkleri gönderenler mi isterseniz ninni besteleyecek müzisyenlere ninni sözüp yazıp da yollayanlar mı istersiniz diyor. Yani birçok okur bunun bir kampanyaya dönüştürülmesini öneriyor diyor. Bildiğim işler değil. Cumhuriyet'in yazı işleri yönetimine danışacağım. Bakalım onlar ne diyecek. Ben kolları sıvadım bile diyen müzisyenleri, hele yağmur gibi yağan mesajları burada sayıp dökemem. Ucu bucağı olmayan bir liste okura saygısızlık olur. Zaten yerimde yetmez. Ama sıcağı sıcağına sözlerini kendi yazdığı bir ninni besteleyip yollayan Banu Kanıbelli'nin ninnisinin hem sözlerini hem de dinleyebileceğiniz linki aktarmazsam olmaz demiş ve Yıldız Tozu adını koyduğu ninninin sözlerini de koymuş. Sen uyu çocuğum, gözlerini kapa bana, bir avuç yıldız tozum var hepimize geceleri sarmaya diye gidiyor. Ve linki de vermiş. Durum bitmedi diyor. Sözüm ninni besteleyecek müzik ustalarına, hüner sahiplerine Erkan Ort adlı bir okur harikulade bir ninni sözü yolladı. Bestelenir mi bilemem. Ama şiir tadıyla hınzır bir zekayı buluşturan şu ninni sözünü mutlaka okuyun. Beşiğin damdan, betondan, yüreğin gülden, goncadan, 180 günlük dünyandan haykır deren bebek. Gardiyanına, müdürüne, reisine, vekiline, deren bendeniz de siz 180 günlükken neredeydiniz diyor. Evet. Benim de bir ufak önerim var. Bu bestelenir tabii, bestelenir. Şeyde şarkı söylüyor galiba. O Beyaz Show yapan sunucu şarkı da söylüyor. O seslendirir artık bunu, değil mi? Vallahi kendisine bileceği iş. Belki bir şeye bakar. Ne deniyor? Kaşe mi deniyor? Fiyatına bakar yani. Önemli değil mi bu noktalar evet, yani? Evet tabii tabii. Çok para önemli. Yani, bu arada 23 Nisan demişken özel oturumda toplandı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Tartışmalar damgasını vurmuş. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında o hal ve tek adam vurgusu yapmasıyla başlayan tartışmaya AKP'liler 15 CHP'linin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili eleştirilerle karşılık vermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılıklı suçlamalarla gerginliğin arttığı oturumu terk etmiş. Yaşananları rezalet olarak nitelendirmiş. Arkasından Bahçeli'de onu takip etmiş. Yapmayan çok üzüldüm. Neden? Ya meclise kavga ilk defa mı görüyorsunuz özür? Yok ama koskoca Cumhurbaşkanı'nın bu kadar üzmeye hakları var mı? Yani Güneş Motel olayından daha vahim demiş. Yani bu hafta sonunda artık herkesin bildiği için tekrarlamak da anlamlı değil ama bir Kılıçdaroğlu'nun talimatı ve bilgisi dahilinde 15 Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili İYİ Parti geçti. Böylece de Yüksek Seçim Kurulu da kabul etmek durumunda kaldı ve ilan etti. Evet. Çünkü mecliste grubu bulunan partiler de katılabilir diye o tartışma bitti. Bekir Bozdağ kızdı. Bu siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir dedi. Cumhurbaşkanı da Güneş Motel olayı varmış. Ondan da ben hatırlıyorum da şimdi burada özetleyemeyeceğim. Ve daha vahim demiş. Yüksek Seçim Kurulu kararını cumartesi verse bu 15'ler olayı olmazdı demiş. Cumhurbaşkanı kızmış. Ve bir de meclisteki şeylere de çok kızmış. Olup bitenlere. Özgür Özel'in konuşmasına da kızmış. Bana parmağını sallıyor. Ben yukarıdaydım, aşağıda değildim. Aşağıda oturmuyorum. Oturduğum makam yukarıda ama aşağıda olmuş olsam ondan sadece ağzının payını değil verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim demiş. Nedir o? Nedir o? Yani açtırma ağzımı filan diyor herhalde. İnmeyeyim aşağı. Gelmeyeyim oraya. Vardır ya. Sizin mahallede var mıydı? Nerede? Sizin mahallede. Gelmeyeyim oraya yanına. Ben Kasımpaşa'da doğup büyüdüğüm için vardı. İşte bizim de mahallede de vardı. Ben daha elit yerlerde büyüdüm ama bizde de aynı kavgalar olurdu. Biz elit değil miydik? Yapmayın Allah aşkına. Ondan sonra seçimi yani şeyde Özel'de cevap vermiş ama Özgür Özel yani düello vari bir cevap vermiş galiba. Evet yani şey yapacağım demiş. Yalnız tek başıma geleceğim. Tek başımayım demiş yani. Çıkışta buluşalım demiş. Tek başıma geleceğim demiş. Evet. Yani ben olsaydım, ben aşağıda olsaydım ağzımın payını verirdim deyince ağzımın payını nerede vermek istiyorsa hazırım tek geleceğim demiş Özgür Özel de. Yani şey demiş, en yakın medya kuruluşunda kendi belirleyeceği gazetecilerle kendi istediği saatte kendi istediği kadar danışman ve koruma ordusuyla karşısına çıkmaya hazırım. Ben tek başıma geleceğim demiş. Yani tasfiye sürecindeki Başbakan Binali Yıldırım'ın da söylediklerimizden rahatsızlık duyduğu anlaşılmaktadır. Evet, o da sinirlendi, elleri titredi böyle. Çok, yapma ya. Evet evet, çok sinirlendi. Ya ben şimdi bunları tekrarlamaktan çok üzüntü duyuyorum. Yapamayacağım. Ben ilk defa gördüm. O kadar şey bir serin kanda bir başbakan ilk defa diyor ki, o şekilde. Kızdığı, kızılan ifadeler, rahatsızlık duyduğu anlaşılan ifadeler diyor Özgür Özel. Tamamen Başbakanlık Müsteşar Yardımcısının, İstanbul Valisinin ve İstanbul Emniyet Müdürünün komisyona verdiği tutanak altındaki ifadelerdir. Ben orijinal bir şey yaratmadım. Neye kızıyorlar demiş. Aslında ilginç olan Garop Aylan da şeyi HDP milletvekili Garop Aylan da ne demiş biliyorsun değil mi? Ne demiş efendim? Erdoğan seçilirken hülle yapıldı demiş. Hülleci lazım mı? Hülle ne demek biliyorsun biliyorum, değil mi? Hülle. Boş ol, boş ol, boş, boş ol dedikten sonra evlenemiyorsun boş tekrar onunla. Ama evlenebilmek için hülleci lazım. Hülleci lazım. Süt olan. Sütü bilmem artık, etliye sütlüye karışmıyorum ben bugünlerde ama Garop Aylan da demiş ki Siirt milletvekili istifa etti. Adını da unuttum şimdi. Buluruz. Ve öyle seçilmişti. Evet. Garop Aylan hatırlatıyor. Ha. Olur. Demirtaş en çok önerilen isim demiş ayrıca. HDP Cumhurbaşkanı adayını en kısa sürede açıklayacak diyor. Ama Garop Aylan diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde tepki gösteren AKP Erdoğan'ı meclise hülleyle sokmuştu zaten diyor. Yani eskiden geçerli olan dini nikah kurallarına göre kocasının 3 kez boşadığı bir kadının eski kocasıyla bir kez daha evlenebilmesi için yabancı bir erkeğe bir günlüğüne nikah edilmesi ve bir gün sonra boşanması. Buna hülle deniyor. Erdoğan çok sinirlendi ya bu şeye şimdi Halk Partisi'nin. Olmaz böyle, bu ahlaksızlığın ötesinde filan dedi. Evet. Fakat kendisi Garop Aylan'ın hatırlattığı çok iyi oldu. Erdoğan için Siirt milletvekilliğinden istifa etmişti. Mervan Gül adını da söyleyelim buradan. Açık Gazete hiçbir şey unutmaz. Yeni görevde verilmemişti kendisine. Önce Siirt Bayındırlık İl Müdürlüğü'ndeki memuriyetine geri dönmüş. Sonradan da adaylıktan çekildiği halde Başbakan Erdoğan'ın önce milletvekili sonra da başbakan olması için adaylıktan çekilmesi, bir daha sessiz sala çıkmıyor. Erdoğan olması için her türlü, başbakan olması için her türlü fedakarlığa hazırım demişti. Fadıl Akgündüz de orada milletvekili tutanakları iptal edenler arasındaydı. Aynı zamanda CHP milletvekili Ekrem Bilek de. Bir diğer tartışma da oturma düzeniyle alakalı çıkmış. İyi Parti'nin de grup olarak katılacağı meclis genel kurulu öncesinde oturma düzeni de değiştirilmiş. İyi Parti ilk olarak genel kurulun en sağına, MHP'nin yanına yer almışlar. Bizim sağımızda bizden başka kimse olamaz diye konuşmuş galiba Milliyetçi Hareket Partisi'nin vekilleri. Ardından da itirazlar dikkate alınarak İyi Parti HDP'den boşalan bölüme alınmış. Evet. Tam bir mikrokozmos. Boşaltın doldurun, boşaltın doldurun oluyor değil mi? Evet. Dar zamanda kısa pazlaşma. Şimdi artık Ahmet İnce'ye geçeceğiz ama son bir şey okuyayım. Bu konuda, bu da tamamlayıcı olsun. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na kim alındı öğretim üyesi olarak? Milletvekilinin kızı. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilinin kızı. Evet, doğru. Erdoğan'a temizlikçi olurum demişti kendisi. Onun olmuş. Kızı onun da kızı akademisyen olmuş. Selim Yağcı. Yağcı mı? Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı. Onun kızı Hatice Ecem Gezer öğretim görevlisi yapılmış. Yalnız ilanda 1 Şubat'ta yapılmış sınav, 2 Şubat'ta da ilan verilmiş. AKP'li başkanın kızı listede 1. sırada yer almış. Tamam, yalnız sınava girmeye hak kazanan 8 kişi sınava gelmemiş nedense. İşte çıkmıştır. Evet, işleri çıkmış. 8'inin birden ortak bir işi vardır. Evet, birisi de elenmiş. Sema Ünver, ama ALES ve lisans mezuniyeti puanı daha yüksekmiş. Ona rağmen 45 puan alarak kadro alması engellenmiş. Onun yerine 75 puanla Yağcı'nın kızı Gezer gelmiş. Ve öğretim görevlisi kadrosunu kazanan kızına tebrik ziyaretinde bulunmuş. Çiçeği kızına sunmuş. İlk göz ağrım. Yeni görevine başlayan canım kızım, ilk göz ağrım Ecem Gezer kızıma hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele demiş. Milletvekili değil ya, AKP'li belediye başkanı. Belediye başkanı. Ben milletvekili dedim, özür dilerim. Ben de düzeltmedim, onun için ben de özür dilerim. Bilecik belediye başkanı kendisi. Ama hep beraber tekrarlayalım. Benim arkamdan tekrarlayın arkadaşlar. Hep birlikte. Hep birlikte. Hep birlikte. Daha iyiye. Daha iyiye. Daha iyiye. Sırayla Selahattin. Daha güzele. Daha güzele. Daha güzele. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Biraz geciktik. Çok yoğun bir gündem var, takip etmeye. Biraz sarkıyoruz böyle. Kusura bakma lütfen Ahmet. Rica ediyorum. Evet, bu şeyle başlayalım değil mi? Ermenistan'da çok senin dikkatimize getirdiğin önemli bir gelişmeydi. Evet, dün çok son derece önemli. Ermenistan için olduğu gibi bölgede de örnek olarak önemli gelişme Serj Sarkisyan'ın aniden başbakanlık görevinden istifa ettiğini bir basın bildirisiyle bildirmesi oldu. Biraz daha yüksek konuşursan lütfen dinleyiciler açısından Ahmet. Tamam. Basın bildirisiyle dün başbakan Serj Sarkisyan başbakanlıktan istifa ettiğini bildirdi ve istifa ederken kullandığı cümleler son derece önemliydi, anlamlıydı. Pek siyaset tarihinde rastlamadığımız biçimde bu 11 günde, 12 günden beri devam eden gösterilerin düzenleyicisi, muhalefetin önde gelen figürlerinden Paşinyan'ın, Nikol Paşinyan'ın "o haklıymış, ben yanılmışım" diyerek ayrılması bence hakikaten dikkat edici, yani dikkat çekici bir açık sözlülüktü. Ben yanılmışım, o haklıymış. Bunu söylediği kişi Nikol Paşinyan bir gün önce kendisiyle Erevan'da bir otelde mikrofonların önünde görüşmüş. Sizden tek şey istiyorum, Halk sizden, sokaktaki halk sizden tek şey istiyor, istifa etmeniz demişti. Buna karşı Serge Sarkisyan ise tehdit etmişti. Yani 2008'de seçildiğinde, Serge Sarkisyan Cumhurbaşkanı seçildiğinde bu seçimin hileyle başarıldığını iddia edenlerin yaptığı gösteriler, bunların arasında Paşinyan da vardı bu iddianın dile getirenler arasında, gösteriler 10 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Ve pazar sabahki görüşmesinde Sarkisyan bir bakıma aynı yolu kullanabileceğini ima eden bir cümle söyleyince görüşme bitmiş. Ve birkaç saat sonra yürüyüşe yeniden katılan muhalefetin lideri Paşinyan apar topar gözaltına alınmış. İki başka milletvekili gözaltına alınmış ve pazartesi sabaha kadar nerede olduğu bilinmiyordu. 200 kişi de onunla beraber göstericilerden gözaltına alınmıştı. Ve birdenbire pazartesi günü öğlenleyin kendisine artık sivil itaatsizlik yürüyüşü adını veren yürüyüş giderek büyürken Sarkisyan'ın bu istifa mektubu geldi, haberi geldi. Ondan hemen önce Başbakan Yardımcısı Karapetyan bu göstericileri, bu gösterilerin barışçı bir şekilde devam etmesi için Paşinyan'la görüşeceğini bildirmişti ve birkaç saat sonra Paşinyan serbest kalmıştı. Ve sonuçta Sarkisyan istifa etti ve o büyük yürüyüş, sivil itaatsizlik yürüyüşü birdenbire bir zafer yürüyüşüne, çok büyük bir zafer yürüyüşüne dönüştü. İzlediğim videolar, okuduğum yazılar, halkın 1991'de Ermenistan'ın bağımsızlığını elde etmesinden beri yaşadığı en büyük sevinç gösterilerine sahne olduğunu söylüyor Erevan'ın ve diğer büyük Gümrün'ün ve diğer birkaç şehrin daha. Burada tabii önemli olan gelişme, pazartesi sabahı bu sivil itaatsizlik yürüyüşünün önünde 200 civarında askerin, erin, er olduklarını tahmin ediyorum fotoğraflarından, üniformalarıyla, asker üniformalarıyla silahsız olarak yürüyüşün başını tutmaları, evet, oradaki öğrencilerle kucaklaşmaları, din adamlarının yanında yer almalarıydı. Burada anında yayılan haber, ordu sokağa indi haberi oldu. Belki Sarkisyan'ın istifa etme kararını almasına yol açan nihai gelişme bu oldu diye düşünülebilir. Bir önemli olgu da tabii ki bu göstericilerin hiçbir şiddet eylemine başvurmadan amaçlarına ulaşmış olmaları ve gerçekten de Nikol Paşinyan'ın birkaç yüz kişiyle bundan 12 gün önce Gümri'de başlattığı ve Vantrop'ta başlattığı bu yürüyüş 17 Nisan günü hatırlayacaksınız. Yani Sarkisyan'ın başbakan seçildiği gün parlamento tarafından 50 binin üzerinde, bazı iddialara göre 100 bin göstericinin Erevan'da toplanmasıyla sonuçlanmıştı ki bunlar çok yüksek rakamlar tabii, evet, Ermenistan için. Yani 2,7 milyon nüfusluk bir ülkeden bahsediyoruz. Evet, çok, yani küçük bir nüfusa sahip bir ülkede dünya çapında kayda değer rakamlar, oranlar olması lazım bunların. Evet. Büyük ihtimalle Rusya'nın daha Sarkisyan'ın bu beklenmedik istifa kararını almasında Rusya'nın da etkisi olduğu düşünülüyor. Çünkü Rus ordusu, Ermenistan ordusu açıkçası bu açık bir tavır almadı, bu konuda herhangi bir tavır almadı, fakat askerlerin sokağa inmesi, yürüyüşe katılması konusunda herhangi bir karşı çıkış da duymadık, görmedik. Disiplinsiz, çünkü üniformasıyla sokağa, hani sivil olarak yürüyüşe katılmaları başka, üniformalarıyla yürüyüşe katılmaları başka, bir disiplinsizlik suçlaması da dile getirildiğini duymadık. Veya en azından şimdiye kadar. Başbakan Yardımcısı Karapetyan, Sarkisyan gibi daha Rusya'ya yakın, hatta belki daha yakın bir figür. Şimdi geçici olarak vekaleten Başbakan Yardımcısı Başbakanlık görevini alelacele getirildi. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde yanılmıyorsam parlamentoda yeniden başbakan seçimi yapılacak. Ama Karapetyan'ın başbakan seçilmesi ihtimali çok güçlü. Çünkü sonuçta Sarkisyan'ın partisi 2017 seçimlerinde oyların %48'ini alarak rahat bir çoğunluk elde etmişti bir müttefiğiyle beraber mecliste. Dolayısıyla kendi adayını yeniden seçtirebilir ama artık bu Sarkisyan olmayacak. Sarkisyan'ın ödediği bedel yalan söylemiş olması. Bunun dışında başka nedenler de var. Yolsuzluğa karşı memnuniyetsizlik. Çok ciddi bir yolsuzluk var Ermenistan'da. Yoksulluğun azalmıyor ve göreli olarak artıyor olması ve sonuçta işsizlik, nüfusun %20'den fazlasının işsiz olduğu, yoksulluk sınırının altında kalanların nüfusunun %30'una yaklaştığı, ulusal gelirin 10 yıldan beri, kişi başına ulusal gelirin 10 yıldan beri aynı seviyede, 3.000-3.500 dolar kişi başına seviyesinde kaldığı bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bu Sarkisyan'ın tabii 10 yıldır yönettiği bir ülke, başkanlık rejimi altında yönettiği bir ülke, yarı başkanlık rejimi altında yönettiği bir ülke, çünkü sonuçta başbakan da vardı. Evet. Ve 2015'te bu başkanlık, yarı başkanlık rejimini parlamenter rejime çevirme kararı alındığında Sarkisyan kendisinin iki defa başkan olduğunu, bundan sonra bütün yetkilerin başbakanlıkta toplandığını ama kendisinin bu yeni rejim 2018'de Cumhurbaşkanı'nın görevinin sona ermesiyle birlikte devreye gireceğinde kendisinin başbakan olmayacağına dair söz vermişti. Evet, burada tabii sen birkaç ay önce durmadı. Evet, yani sen bir kez bu konuya bizim dikkatimizi çeken de sen oldun ve bu şu açıdan da önemli görünüyor. Dünyada da çeşitli yerlerde yükselen toplum hareketleri, tabandan yükselen ve özellikle de sivil itaatsizlik örnekleri de yükseliyor çeşitli yerlerde. Evet. Bunun başarılı sonuç alınabileceğini gösteren ilginç birçok örnek var ama en önemli örneklerinden biri olarak karşımıza çıktı. Bir tane de mesela şeyde oldu dün, Sinoplular ve çevreciler valiliğin o hali gerekçe göstererek yasaklamasına rağmen İnceburun'da yapılması planlanan nükleer santrale karşı dün Sinop sokaklarındaydı. Yani nükleere hayır bu memleket... Dün mü, evvelsi gün mü? Evvelsi gün, evet, pardon. Pazar günü. Evet, pazar günü nükleere hayır bu memleket bizim pankartı açtı. Ayrıca da İstanbul'da da yapıldı. Yani böyle ilginç gelişmeler de yaygınlaşıyor. Türkiye'de de ilginç örneklerine rastlanıyor ve aklıma gelmişken söyleyeyim dedim onu da. Sinop'taki örnek gerçekten bu dediğine uygun. Çünkü OHAL yasağının hiçbir anlamı yoktu. Valinin yaptığı OHAL yasağının hiçbir gerekçesi, şey dışında, keyfi karar verme yetkisi dışında hiçbir hukuki gerekçesi yoktu ve bu ve bunun çatışma olmadan göstericilerle herhangi bir gözaltına alma ve çatışma olmadan başarılmış olması da hakikaten son derece önemli. Göstericilerin, nükleer karşıtı platformun önemli başarılarından bir tanesi. Aynı zamanda Sinop halkının da bu konuda başka yörelerden çok daha duyarlı ve sorumlu olduğunu da vurgulamak lazım. Evet, yani Ermenistan'dan Sinop'a böyle ilginç bir geçiş yapmış olduk. Şimdi buradan da istersen seçim, bu baskın seçim meselesi. Seçimlerle ilgili herkes nefesini tutmuş, izliyor. Çok ilginç bir gelişme oldu sonuçta. Bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu beklenmedik hamle yapma kapasitesini göstermesi ve İYİ Parti'nin seçime girme imkanını tanıması, milletvekilleri aracılığıyla, kendi milletvekilleri aracılığıyla çok önemli bir karşı hamleydi. Yani artık her şey iktidarın elinde ve her şey iktidar istediğini her şeyi yapabilir. Karşı taraf onun kurduğu oyunu na tabi olmak zorundadır fikri kısmen kırılmış oldu. Hatta bu yüzden iktidar basınında ilginç demokrasi dersleri falan veriliyor. Siyaset böyle yapılmaz, siyasette hile kurulmaz, hülle yapılmaz, baskın kararlar verilmez, parti meclisine danışmadan bu tür karar alınmaz gibi demokrasi dersleri vermeye başladılar muhalefete, iktidar basını. İlginç. Bir gün muhalif olduklarında inşallah onlardan da ciddi demokrat bir karşı çıkış bekleyeceğiz. Evet, hakkımızdır bu beklemek, evet bunu. Evet, kuyuya düşünce ancak kendileri demokrat olabiliyorlar, biliyorsunuz. Evet ama yani ahlaksızlıkla, siyasi ahlaksızlıkla suçluyorlar. Bekir Bozdağ da yaptı, Cumhurbaşkanı da Güneş Motel olayından daha vahim dedi, Başbakan da konuştu ama aynı zamanda da şeyin en önemli Garopaylan'ın da HDP'den hatırlattığı gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne tepki gösteren Adalet ve Kalkınma Partisi bizzat Erdoğan'ı meclise hülleyle sokmuştu. Mervan Gül istifa etmişti Siirt Milletvekilliğinden. Evet. Bunu hatırlamıyor galiba basın, bu demokrasi dersleri. Hiçbir şey hatırlamıyorlar. Yani bu hiçbir şey hatırlamıyorlar. Sadece kendileri için demokrat veya kendilerinin hak sahibi, diğerlerinin ancak inayetle ayakta durabilecek hayat hakkına sahip kişiler olarak tanımlıyorlar. Bu tabii bir kadim bir hakim millet tavrına da çok uyuyor, özledikleri Osmanlı hakim milleti tavrına. Evet. Bu önümüzdeki günlerde, şimdi yorum yapmak çok kolay değil. Çünkü önümüzdeki birkaç gün içinde iş ortaya çıkacak. 2-3 tane senaryo var. Birinci turda muhalefetin tek sadece bir adayla mı çıkması, yoksa muhalefetin birkaç adayla mı çıkması ve bu, evet, birkaç adaydan ikinci turda Erdoğan'ı yine birinci turu dolayısıyla Erdoğan'ın kazanmamasını sağlaması ve ikinci turda da Erdoğan'ın yenecek bir adayın ikinci tura kalabilmesi. Bu kolay bir operasyon değil ama gördüğüm kadarıyla birkaç hafta öncesine nazaran çok daha büyük kaybetme ihtimali, en azından beklenebilir bir seviyeye, olabilir bir seviyeye gelmiş durumda Tayyip Erdoğan'ın. Bu İYİ Parti'nin sadece katılmasıyla değil, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Saadet Partisi'nin rolünü hakikaten unutmayalım. Halkların Demokratik Partisi'nin sorumlu davranışı, şu anda milletvekillerinin bir kısmının milletvekili, 5 tanesinin, 6 tane mi oldu şimdi milletvekili? 6 oldu, evet. Sayısını izleyemiyoruz. 6 milletvekilinin milletvekilinin düştü. 9 milletvekilinin Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ aralarında olmak üzere hapiste olduğu, evet, 60'dan fazla belediye başkanının hapiste olduğu bir partiden bahsediyoruz. Yani bu parti şu anda Türkiye'nin en mağdur durumda olan partisi ve buna rağmen seçimlerle ilgili güven aşılayan, hatta herkesin kafasında HDP'nin seçimlerde alacağı oyun seçimin kaderini belirleyeceği düşüncesinde olduğu bir konumda. Bu inanılmaz bir şey. Evet, evet. Bu hakikaten, hakikaten inanılmaz bir şey. Yani bu şey. Hangi dünyanın neresinde böyle başkanları, belediye başkanları, yöneticileri hapiste olan, ezilen, horlanan, her gün iktidarın bir taraftan bir kötek atmaya çalıştığı bir parti direniyor, inat ediyor, mecliste olacağız, parlamenter rejime inanıyoruz, demokrasiye inanıyoruz, siyasete inanıyoruz diyor ve sonuçta da herkes, ya HDP'nin alacağı oy seçimin kaderini belirleyecek etmenlerden bir tanesi diyor. Helal olsun derim ben sana. Evet, aynen öyle. Yani şimdi yönetim 30 Nisan'ı bekliyor diye de bir açıklama gelmiş Halkların Demokratik Partisi'nde. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesinde. Parti tabanı yaklaşık 1,5 yıldır Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesini istediği ifade edilmiş. Bakıyoruz, yönetim 30 Nisan'ı bekliyor. Cumhurbaşkanlığı için kendi adayını çıkarıp ikinci turu beklemeyi planlıyor diye haberler de var. Makul olanı bu Ömer, evet. Bence. Yani birinci turda Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ve Saadet Partisi ortak aday da çıkartabilirler. Evet. Ama bu gene de birinci turda Erdoğan'ın seçilmesi riskini arttırıyor. Halkların Demokratik Partisi'nin adayının ikinci tura kalma şansı yok maalesef. Ama birinci turda katılımın artmasını sağlamak, soldan, Kürtlerden daha geniş bir katılımın sandığa gitmesini sağlamak bir kere Erdoğan'ın birinci turda seçilmesini engellemek için olmazsa olmaz koşullardan bir tanesi. Ve bu şeyi de engellemiyor. İkinci tura ikinci gelecek olan veya belki birinci gelecek olan Abdullah Gül veyahut Meral Akşener veyahut bilmiyorum üçüncü bir isim çıkacak mı kalmasını engellemiyor. Ve Halkların Demokratik Partisi'nden şu ana kadar gelen mesaj da ikinci turda tabii ki kendilerine çok aykırı faşizan bir aday Kürt sorununa tamamen kapalı Erdoğan vari bir tavrı sürdüren bir aday olmazsa Kürtlerin de bu Erdoğan'a yeter oyunu verecekleri kanaati çok güçlü. Halkların Demokratik Partisi'nin tavrı bu konuda çok açık. Evet, yani çok sorumlu bir tavır alıyorlar. Evet, ben de bir parantez ekleyeyim teknik olarak HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalınması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarışacak adayı senin de dediğin gibi tıpkı Kürt sorununun demokratik çözümü, olağanüstü halin kaldırılması ve demokratikleşme gibi konularda ilkelerini kabul etmeleri karşısında destekleyeceklerini söylemiş. Destekleyebilecek. Zaten biz de bu Erdoğan'a karşı ikinci tura kalacak olan adayı bu nedenlerle destekleyeceğiz. Aynen öyle. Sadece Erdoğan gitsin şahsi bir kin ve nefret nedeniyle değil, ülke huzura kavuşsun, sorunlar, asli sorunlar çözülsün ve demokratik rejime yeniden dönüş yapmaya başlayalım umuduyla oy vereceğiz ikinci turda, birinci turda da elbette ama ikinci turda Erdoğan'ın karşısındaki aday bu vasıflara hainse eğer. Dolayısıyla gerçekten beklenmedik bir gelişme ve bu hakikaten bir hayırlı gelişme olduğunu, topluma yeni bir şevk aşıladığını, Ermenistan'daki gelişmeyle de üst üste gelince insan hani bir devir bu civarda bir kapı mı açılıyor duygusuna kapılıyor değil mi? Ümide kapılıyor ama diğer taraftan hemen altımızda Suriye'deki durum hiç parlak değil ama ona konuşmaya vaktimiz yok. Yalnız şunu söyleyebiliriz. Suriye'de çatışmalar büyük ölçüde durulmuş gibi gözüküyor. Evet. Fakat sadece şeyde çok ciddi çatışmalar var. Yarmuk kampında. Yarmuk kampındaki evet. İslam Devleti militanlarının boşaltılması çatışmaları sırasında ölüler var. Ama zannediyorum artık orası da boşaltılacak. Esad güçlerinin denetimine geçecek. Ve giderek Esad güçlerinin denetimi Suriye topraklarının önemli bir bölümünde yerleşiyor. Bitirirken şunu söyleyeyim. Tel Afar bölgesinin hemen kuzeyindeki Minnik havaalanının denetiminin kimde olduğu konusunda bir rivayet var. Bir kısım kaynaklara göre burası Ruslar tarafından Esad güçlerinin denetimine verildiği söyleniyor. Diğer kesim Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSYM'in denetiminde olduğunu söylüyor. Yalnız anladığım kadarıyla bu Tel Afar bölgesi havaalanına kadar kuzeyde ve güneydeki Tel Afar'ın biraz güneyindeki bölge şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri ÖSYM güçleriyle Esad güçleri arasında bir paylaşım, denetim itişmesi yaşıyor. YPG ile Esad güçleri birlikte o bölgeyi denetim altında tutmaya çalışıyorlar. Onu da takip etmeye çalışacağız herhalde. Bitirirken ben de bir şey söyleyeyim. Ahmet, bu dar zamanda, seçimlere kadar olan zamanda Açık Gazete'nin içinde de daha seçimlerin son gelişmelerini içerecek şekilde biraz daha esnek bir yapıya kavuşturmaya çalışıyoruz. Bir internet sitesine de işte çeşitli yazılardan, bu konuda yazılan, mesela elimizde şu anda Hasan Cemal'in iki yazısı var, Fehmi Korun'un var, Murat Sevinç'in var. Bunları da internet sitemize koyacağız. Ama aynı zamanda da seni de zaman zaman acil bir yorum olmak üzere arayabiliriz. Öyle bir değişik duruma geçtik. Seçim satım haline böyle girelim dedik. Peki, çok teşekkürler. Bitirmeden bugün 24 Nisan Ermenilerin Türkiye'de maruz kaldığı soykırımın üzerinden 103. yıl geçmiş olacak. 24 Nisan'ın anma toplantıları birkaç yerde yapılıyor bu zor koşullarda. Katılabilen herkese bir kere benim de aralarında gönlle beraber olduğumu buradan seslenmek isterim. Aynı zamanda da bunun Türkiye'deki bütün bu zulmün, kötülüklerin bir çeşit kaynağı olduğunu, bu yapılan büyük kötülüğün, bu büyük katliamın sonradan yaşadığımız bir dizi kötülüğün de bir yegane değil ama önemli bir kaynağı olmaya devam ettiğini ve bunu unutmaya çalıştıkça başka yerlerde daha da vahim vakalarla karşı karşıya gelmemizin devam edeceğini hatırlatmak istiyorum. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Vefat eden, hayatlarını kaybeden, göç etmek zorunda kalan bütün o kişilerin anıları önünde de ve onları kurtarmaya çalışan, onları korumaya çalışan insanların da anıları önünde saygıyla iliyoruz. Biz de öyle. Çok mersi. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Bugün Can da yok, konuklarımız da yok. Baş başa yapıyoruz Açık Bilinci. Nedir, konumuz nedir? Nörohukuk tartışmasına devam etmek istiyorum. Son iki haftadır nörohukuk nedir, nasıl ortaya çıkmıştır, biraz bunlardan bahsetmiştik ve nörohukukun temel bir mesele olarak aldığı özgür irade ve rasyonalite konularına değinmiştik. Aslında ben geçen hafta bu programı özgür irade sorununa ayıracağımı söylemiştim. Evet. Fakat onu bir hafta daha erteliyorum. Yani özgür irade konusuna felsefeciler nasıl yaklaşıyor, nasıl formüle ediyor, nasıl cevaplar vermeye çalışıyorlar? Bunu gelecek hafta anlatayım. Çünkü bu ikisinin arasında, yani nörohukukun özgür iradeyle bir ilgisi var mı yok mu konusunda ilginç bir vaka var. Bir nörolojik çalışma. Bu nörolojik çalışma, üstelik bu vaka, nörobilimcilerle hukukçuları anlaşmazlığa düşürmüş olan da bir vaka. Bu açıdan da ilginç. 2010 senesinde Neurocase dergisinde çıkmış. Kluver-Busey Syndrome, Hypersexuality and the Law başlığı. Kluwer-Bucy diye bir sendrom var. Şimdi anlatacağım ne olduğunu. Hipercinsellik ve hukuk başlığın adı. Ve bir beyin arızası göstermiş olan bir kişiye ceza verilmesi doğru mu değil mi konusunu tartışıyorlar. Bu makalenin yazarlarından bir tanesi de tanıdığımız, sevdiğimiz, yakınlarda kaybetmiş olduğumuz Oliver Sacks. Kolombiya Üniversitesi'nden. Diğer ikisi de New York Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden iki profesör. Şimdi geçen haftalarda bahsetmiştik nörohukuk yükselen bu yüzyılın yükselen bilimleri olan beyin bilimleri, genetik bilimler, yapay zeka ve siborg teknolojileri gibi yeni gelişmelere hukukun sırt dönemeyeceği, böyle bir lüksü olmadığını söylemiştik. Evet. Hukuk konusunda da olumlu bakan destekçiler, işte aslında nörobilim hukuk sistemlerini baştan aşağı değiştirebilir, değiştirmeli görüşünü savunuyorlar. Şüpheciler, yok işte bugüne kadar gelmiş olan bir hukuk sistemi var, iyi kötü işliyor. Nörobilim ne keşfederse keşfetsin pek bir teması olmayacaktır görüşünü savunuyorlar. Benim düşünceme göre en azından benim bu fotoğrafın kenarlarında kalmış olan diye adlandırdığım vakalar, yani işte beyinlerde arıza, lezyon ya da tümör sonucunda bir takım davranış değişiklikleri gösteren insanlar ya da beyinleri tam gelişmemiş kişilerin, belki ergenlerin cezai sorumluluğuna dair vakaların daha iyi değerlendirilebilmesi için nörobilim uzmanlığına ihtiyaç olduğu bana kesin gözüküyor. Buradan yola çıkarak daha merkezi bir yere oturabilir mi nörobilim uzmanlığı hukuk içinde? Bu ucu açık olan bir soru. Fakat şimdi bu bakmak istediğim vakalardan birisi işte böyle nispeten kenarlarda kalmış vakalardan biri. Kenarda kalmış diyorum çünkü nüfusun çok az bir oranında bu sendrom gözüküyor. Dolayısıyla nadir rastlanan bir vaka, fakat ortada bir anlaşmazlık var. Nedir vaka? Kluwer-Bucy sendromu nedir? Önce ondan söz edeyim. Ta 1888'de iki fizyolog maymunlar üzerinde araştırmalar yaparken görüyorlar ki maymunların beyinlerindeki temporal lob denilen alandan doku çıkarttıkları zaman bu maymunlarda bir takım davranışsal değişiklikler oluyor. Bu değişikliklerin en önemlisi de maymunların yiyecek veya cinsellik konusundaki iştahlarının bitmek tükenmek bilmez bir hale gelmesi bir anda. Daha sonra bu konuyu çalışan Heinrich Kluwer diye bir Alman psikolog ve Paul Bucy isimli bir Amerikalı cerrah benzer deneyler yapmanın ötesinde bu sendromu tanımlıyorlar. 1939'da bir makale yayınlıyorlar. 1955'te bir makaleyle daha bilim dünyasında bu sendromun kendi isimleriyle Kluwer-Bucy sendromu olarak tanınmasını sağlamış oluyorlar. Daha sonra 1955'ten itibaren de epilepsisini tedavi etmek için temporal lobundan doku çıkartılan insanların bazılarında da bu sendromun görüldüğü rapor ediliyor. O gün bugün bilinen ama nadir rastlanan sendromlardan bir tanesi. Şimdi bizim vakamızda, yani bu Oliver Sacks'in makalesinde değindiği vakada 19 yaşında sara nöbetleri geçirmeye başlayan bir erkekten bahsediyorlar. Sara nöbetleri ilaçla kontrol edilemez hale geldiği bir noktada beyin ameliyatı öneriliyor ve sağ temporal lobundan doku çıkartılıyor. Epilepsi nöbetleri, yani epilepsi nöbetlerinin başladığı yerdeki dokuları almaya çalışıyor cerrah. Bu adamın epilepsi nöbetlerini azaltıyor ve epey bir sene bu şekilde normal bir hayat sürebiliyor bu kişi. Ve başka bir yan etki de gözükmüyor. Fakat daha sonra 39 yaşındayken yeniden sara nöbetlerinin artması ve ilaçla kontrol edilebilemez hale gelmesinden ötürü ikinci bir ameliyata karar veriliyor. Daha fazla doku çıkartılıyor yine temporal lobundan. Ve bu ikinci ameliyat sonrasında bu kişi de daha sonra tespit edileceği şekilde Kluwer-Busi sendromu gözükmeye başlıyor. Ne demek bu? Yani adamın kendi anlattığına göre ve eşinin de anlattığına göre mesela çok yemek yiyen bir kişi değilken bir türlü doymak bilmeyen bir şekilde sürekli yemek yiyen bir insan haline geliyor. Çok hızlı kilo almaya başlıyor. Ve sürekli bir cinsel ilişkide bulunma isteği söz konusu. Bunun ötesinde pornografiye bir ilgisinin doğduğunu söylüyor. Bu kişi işte internetten sürekli çeşitli sitelerden pornografik filmler seyrediyor ve giderek bu bir obsesif kompulsif bir hal de alıyor. Bu tür bir takım etkileri de var. Mesela piyano çalıyor bu adam. Bazen oturup bir şarkıyı bir daha üst üste 8 saat boyunca hiç durmadan çalabiliyor. Bu tür takıntılı davranışları da var. Bu pornografiye olan ilgisi giderek çocuk pornografisine doğru da genişliyor ve aslında yasal olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde en azından işte bu Homeland Security falan denilen departmanların takip ettiği ve yakalamaya çalıştığı türden bir faaliyetin içinde buluyor adam kendini. İç Güvenlik Bakanlığı. Bir süre sonra Güvenlik Bakanlığı, evet. Bir süre sonra yakalanıyor. Yani işte internetten çocuk pornografisi indirdiğini tespit ediyorlar. Bir takım dedektifler gelip evinde kendisini yakalıyorlar, tutukluyorlar. Mahkemesi başlıyor. Ve hukukçularla işte biyologlar ve nörobilimciler arasındaki anlaşmazlık da burada ortaya çıkıyor. Adamı savunan nörolog diyor ki bu Kluwer-Busi sendromu bu adamın isteyerek bilerek edindiği bir şey değil. Başına gelmiş bir durum. Dolayısıyla burada tedavi edilmesi gereken bir tıbbi rahatsızlık var. Seçerek yaptığı ve cezai sorumluluk alanına giren bir şey söz konusu değil. Beraatini istiyoruz şeklinde bir uzman görüşünde bulunuyor. Ve Kluwer-Busi sendromunda aslında işte maymunların başına ne geldiğini, insanlara da benzer şeyler olduğunu söylüyor. Ve şöyle diyor bu nörolog, bu sendrom herhangi birimizin de başına gelebilir. Yani burada karar verecek olan hakimin ya da işte ceza isteyen savcının ya da içimizden herhangi birinin beyninden işte benzer dokular alınırsa benzer sendromlar gösterebiliriz ve biz de kendimizi aslında kontrol edemediğimiz bir şekilde mesela pornografiye ilgi duyar halde bulabiliriz. Bunun tedavi edilmesi lazım, doğru, ama bir cezai sorumluluk söz konusu olmamalı diyor. Buna karşı savcının getirdiği argümansa şöyle, diyor ki savcı, hayır, burada yalnızca bir medikal durumdan bahsetmek doğru değil. Çünkü bu kişi dürtü kontrolünü tamamıyla kaybetmiş bir kişi değil. Yani kendini kontrol edemez bir şekilde sürekli olarak pornografiye ilgi duyuyor ve işte çocuk pornografisi indiriyor olsa internetten, bunu her dakika yapması gerekirdi. Halbuki bu adam bir taraftan bir işi var. Gündüz vakti işine gitmeyi beceriyor. Üstelik işindeki bilgisayarında çocuk pornografisiyle ilgili hiçbir şey yok. Orada indirmemiş. Yalnız eve geldiği zaman geceleri evindeki bilgisayardan bakıyor. Demek ki burada bir hesap kitap meselesi var. Bu adam dürtü kontrolünü becerebiliyor. Ama bazı durumlarda işte böyle ahlaki ve yasal olarak yanlış bir şeyi yapmayı seçiyor. Dolayısıyla cezalandırılması lazım diyor. Bu da savcının argümanı. Savcı 5 sene hapis cezası istiyor. Hakim ise sonuçta diyor ki iki tarafı da ben haklı buluyorum. Yani hem bir tıbbi durum olduğu burada açık ama bir taraftan da bu seçici davranışından ötürü adamın, yani pornografik materyalleri ev bilgisayarına indirip ama işindeyken hiç öyle şeyler yapmıyor olmasından ötürü bir sorumluluğu olduğunu da düşünüyorum diyerek 5 yıl yerine 2 yıl hapis cezası, 2 yıl da ev hapsi, bunun sonrasında da 5 sene kontrol gibi bir cezada karar kılıyor. İşte adam hapse giriyor filan. Bu konuda yazan nörologlar, Oliver Sacks'in de içinde olduğu, ayrıca konuya dahil olmuş bir de Stanford Üniversitesi'nden biyolog var, Robert Sapolsky, birkaç kez bahsetmiş. Evet. İşte daha önce primatlarla çalışıyor. Hatta hatırlayacaksınız, Foreign Affairs dergisinde dünya liderlerine bir barış çağrısı içeren bir makale yazmıştı filan. İlginç bir kişidir. Bunlar yani biyologlar ve nörologlar hiçbir ceza aslında almaması gerekirdi diyorlar ve bir şekilde hukuk sistemlerinin içine nörobilim verileri daha iyi entegre edilebilmiş olsaydı, yani nörohukuk belki daha etkin ve geçerli bir role sahip olsaydı, bu adamın cezalandırılmaması gerekirdi, cezalandırılmayacaktı diye bir argüman sunuyorlar. Şimdi burada gerek hukukla, gerek nörobilimle, gerekse özgür irade konusuyla ilgili ilginç bir durum var. Şunu diyemeyiz, yani bu sendrom neticesinde bu adamın özgür iradesi tamamıyla kaybolmuştu. Dolayısıyla böyle bir robota dönmüş bir şekilde, kendini hiçbir şekilde engelleyemez bir halde, işte bu yaptığı işleri yaptı. Bunlar tamamıyla istem dışıydı. Özgür iradesi sıfırlanmıştı demek bana mümkün gözükmüyor. Ama ortada tıbbi bir durum olduğu da açık. Yani herhangi birimizin başına gelse nasıl baş edeceğimizi bilemeyeceğimiz bir durum olduğu da açık. Fakat bu durumu bir özgür iradesi var mıydı yok muydu diye tarif etmek yerine bana şöyle tarif etmek daha doğru gibi geliyor. İnsan zihninde gerek bilinç düzeyinde gerekse bilinç dışında, belki özellikle bilinç dışında, sürekli birbirini iten ve çeken bir takım faktörler var. Bu faktörler bizi belli davranışlara yönlendiriyor bazen ya da başka davranışları yapmaktan alıkoyuyorlar. Bunu aslında hayatımızın her anında da deneyimleyebiliyoruz. İlla böyle marjinal, olağan dışı durumlar olması gerekmiyor. Yani önümüzdeki tabaktan bir patates kızartması daha artık almayayım, yedim yeterince diye düşündüğümüz halde bir patates kızartması daha bazen kendimize alır buluyoruz. Ya da artık şu işi bitireyim, ertesi güne kalmasın dediğimiz iş ertesi güne kalmış oluyor. Hatta bakıyoruz 3 gün sonrasına da kalmış. Burada özgür irademiz var mıydı yok muydu, patates kızartmasını niye aldık ya da işimizi niye bitiremedik meselesini özgür irade üstünden genellikle düşünmüyoruz. Daha ziyade bir takım içsel faktörlerin arasındaki denge ile düşünüyoruz. İradi bir takım dengelerden belki bahsetmek söz konusu. Bu adamın vakasında da bana böyle düşünmek en doğrusu olurmuş gibi geliyor. Yani adamın özgür iradesi yok olmuş, sıfırlanmış demek belki yanlış. Fakat tıbbi bir nedenle iradi dengelerinin bozulmuş olduğu açık gözüküyor. Bu arada bunun, bu dengelerin... Ben de bir parantez soru sorayım mı? Yani ceza hukukçu daha yakın bir tarafım olmak kaydıyla. Ben hukukçu değilim ama uzun süre uluslararası hukukla, o camiayla uğraştım. Yani savcının argümanı ve hakimin argümanı hakim olursa, o zaman mesela cezalandırmayı neden geceleri işinde değilken, evindeyken yaptığı halde, o zaman sadece geceleri cezalandırıp sabah serbest bırakmaları gibi absürt bir şeye de varabilir verilen ceza. Hukuk mantığı açısından bir şey ifade etmiyor bana yani. Gerek savcının iddianamesi, gerekse de hakimin şeyi. Yani verilen cezanın bir anlamlı olduğunu düşünmüyorum bu açıdan. Anladım. Peki yani siz de nörobilimcilerin yanında yer aldınız. Aslında evet, öyle olması için başka ilginç bir sebep de var. Şimdi tam ona geleyim izninizle. Yani bu tür işte bu iradi dengelerin bozulmuş olması hafifletici bir sebep oluşturur mu, oluşturmaz mı? Bana oluşturmuş, oluşturmalıymış gibi geliyor. Hı. Fakat hem de her vakanın spesifik verilerine bakmak, bunları dikkatle süzmek ve değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu açıdan da bu tür vakalarda hukukçuların nörobilim uzmanlığına ihtiyaçları olduğu açık. Yani ben nörobilimden hiç haberi olmayan bir hakim ya da yargıç olsam işte birileri gelsin bana bunları anlatsın isterdim doğrusu. Bu iradi iç dengelerin değişmesinden de kastım, İşte bir takım eşiklerimiz belki değişiyor. Bir takım şeyleri daha kolay yapar ya da yapmaya eğilimli hale geliyoruz. Bir takım eğilimler daha ağır basmaya başlıyor. Bir takım belki önleyici filtreler aradan çıkıyor ya da zayıflıyor. Bazı şeylerle yanlış olduğunu bile bile baş edemez oluyoruz. Robert Sapolsky diyor ki bu tartışmaya müdahil olarak... savcının argümanı, yani aslında bu adam hesap kitap yapıyordu. Dolayısıyla dürtülerini kontrol altında tutabilen birisiydi. İşinde hiç mesela pornografiye bakmıyordu. Düşüncesi yanlış. Çünkü biz maymunlara baktığımız zaman, Kluver-Bucy sendromundan muzdarip olan maymunlara baktığımızda da şöyle bir şey görüyoruz. Bu temporal lobundan doku çıkartılmış ve bu sendromu gösteren erkek maymunlar mesela inanılmaz şekilde sürekli bir şeyler yemeye çalışıyorlar önlerine ne gelirse ve önlerine her gelen maymunla cinsel ilişkiye girmeye çalışıyorlar. Bunun içine işte başka dişi maymunlarda, erkek maymunlarda, yavru maymunlarda, her şey de dahil. Fakat hiçbir zaman koloninin alfa erkek maymununa yaklaşmıyorlar diyor Sapolsky. Yani koloninin hiyerarşisinin başında bulunan alfa erkeğe bulaşmak başa büyük bir bela almak demek. Ve bu maymunlar bile bu tür bir eğer bunu bir hesap yapma diye adlandıracaksak bu tür bir hesabı yapabiliyorlar kendi kafalarında. Bunun aslında bir hesap kitap durumu olarak görülmemesi gerektiğini söylüyor Sapolsky bir de bunun üstüne. Diyor ki burada çok temel bir dürtünün, yani bu iştah, yiyecek ve cinsellikle ilgili filtreleri ortadan kaldırılmış ve sürekli bu canlıları o yana doğru ittiren temel bir dürtünün başka bir temel dürtüyle bastırılması ve dengelenmesi söz konusu. O dürtü de aslında korku. İşte alfa erkekten çok korktukları için ona yanaşmıyorlar ama başka her şeyi yapıyorlar. Burada şuna daha genel olarak belki dikkat çekmek lazım. Bu tür davranışlarımızda biz işte hesap kitap yapıyoruz filan diye konuştuğumuz zaman belki aslında düşünemediğimiz bir takım dışsal faktörlerin etkisi altında kalmış oluyoruz. Ve işte böyle bir hani mükemmel rasyoneliteden filan bahsetmek aslında bir hayalden ibaret demeye getiriyor Sapolsky. Ve bir başka örnek veriyor. Çok ilginç bir makale. Ben de o sayede yeni okumuş ve öğrenmiş oldum. İnsanlar üstüne bu sefer konuyu değiştiriyor. 2011 senesinde Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde çıkmış gayet prestijli bir dergi bir yazı. Amerika'daki Columbia Üniversitesi'nden ve İsrail'deki Ben Gurion Üniversitesi'nden 3 kişi ortak yapmışlar bu çalışmayı. İsrail'deki hakimlerin şartlı tahliye kararları alırken bu kararların altında yatan faktörlerin ne olduğuna bakıyorlar. Aslında son derecede basit bir çalışma çünkü ortada bir deney falan söz konusu değil. Yalnızca kararlara bakıyor. Bu şartlı tahliye kararlarının olumlu mu olumsuz mu olmadığına, olumlu mu olumsuz mu olduğuna bakıyorlar ve günün hangi saatinde bu kararın alındığına bakıyorlar. Bundan ibaret yaptıkları aslında son derece basit. 10 ay boyunca 8 hakimin verdiği 1112 kararı incelemişler. Bu şartlı tahliye kararları nın haklarında verildiği tutuklular arasında işte Musevi asıllı İsrailliler de var, Arap asıllı İsrailliler de var, kadınlar da var, erkekler de var. Dolayısıyla hayli çeşitlilik içeren bir grup üstüne yapmışlar çalışmayı. Bulguları şu, en çarpıcı bulgu şu. Günün ilk saatinde saat 9'da ilk kararı vermeye başladığı zaman hakimler şartlı tahliye konusunda olumlu karar verme ihtimalleri %65 yaklaşık. Yani işte 3'te 2 denebilir. Fakat şartlı tahliyeye olumlu karar verme ihtimalleri giderek gün içinde düşmeye başlıyor. Ve neredeyse lineer bir şekilde düşüyor. Sıfıra kadar düşüyor. Öğlen yemeğinden önce verilen son kararlarda tahliyeye evet çıkma olasılığı sıfıra inmiş durumda. Daha sonra yemek arası veriliyor. Yemeğe gidiyor geliyor hakimler. Geri döndükleri zaman kararın olumlu çıkma olasılığı yeniden %65'e fırlamış durumda. Ve sonra günün sonuna kadar tekrar nispeten lineer bir şekilde aşağı iniyor. Yani siz bir mahkumsanız başka hiçbir belki değişkenin önemi yok. Hakkınızda verilecek karar üzerine yapabileceğiniz en iyi şey ya da işte şanslıysanız başınıza gelecek en iyi şey sabahın ilk kararında hakimin karşısına çıkmanız ya da öğlen yemeğinden hemen sonra. Sonra evet. Çok ilginç bir şey. Bu niye böyle ve nasıl böyle olabilir? Hakimlerin tabii ki bundan haberleri yok. Çünkü istatistiklere bu şekilde bakmamış vaziyetteler. Baktıkları zaman herhalde kendileri de şoka uğramışlardır. Bir takım dışsal faktörler ellerinde olmadan, onlar farkında bile olmadan karar mekanizmalarını etkiliyor. Yani belki işte karınlarının tok olması ya da kan şekeri değerlerinin yüksek olması, olumlu tarafa doğru bir eğilim gösteriyor. Belki yorgunluk, aynı kararı üst üste bir daha veriyor olmak negatif bir eğilim gösteriyor. Tabii ben bu yazıyı okuyunca yani hem çok şaşırdım bir yandan hem de merak da etmeden duramadım. Benim gördüğüm kadarıyla İsrail'den başka hiçbir ülkede yapılmamış böyle bir çalışma. Türkiye'de mesela karın tokluğu bu şartlı tahliye kararlarını etkiliyor mudur acaba? Yalnız şartlı tahliyeyi değil başka şeylere de bakmak lazım. Diğer bütün önemli tayin edici kararlara da belki. Elbette. Yani bu hukuk sistemimizde adaletle ilgili kararları benzer şekilde dışsal faktörlerin etkiliyor olması son derece muhtemel. Yani burada kimseyi töhmet altında bırakacak şekilde bireysel bir şey söylemiyorum ama istatistikler böyle söylüyorsa bunun başka ülkelerde de bu duruma rastlanıyor olması çok muhtemel. Tabii bir de Robert Sapolsky'nin ne dediğine dönelim. Diyor ki evet, yani dışsal faktörler tabii etkiliyor, fakat bazen en dengeleyici olan şey daha büyük temel bir korkunun söz konusu olması. İşte bu maymunlar alfa maymunu, o yüzden yaklaşmıyorlar. Bu da yani söz konusu olabilir, olamaz mı? Evet. Yargının üzerindeki baskıyı düşünürsek. Bütün bu açılardan aslında Türkiye'nin şu anda içinde geçmekte olduğu dönemin bu tür bilimsel çalışmalar için bir hazine değerinde olduğunu laboratuvar, düşünüyorum. Evet. Yani bir laboratuvara dönmüş durumdayız aslında. Evet, ben de küçük öte yandan bir, tabii böyle bir çalışma ya herhalde izin verilmez ya da yapılsa insanın başı belaya girer filan, o da başka. Son derece ilginç tabii. Bunu belki de ileride bir daha dönme fırsatı da buluruz. Ben bir de yan bir başka unsuru da aklıma geldi, bitmeden söyleyeyim dedim. Yani burada üzerinde durulmayan, haklı olarak durulmayan ama bu Creutzfeldt-Jakob sendromu ile ilgili vakada özellikle şey var. Pornografi endüstrisinin dünyada, Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek maliyetli, paralı kar getiren endüstrilerinden biri. Onun üzerinde de kimse durmuyor. Adamın onu çekip indirmesiyle meşguller, beynindeki dokularla. Bir de onun nasıl kolaylıkla temin edildiğini, çocuk pornografisi başta olmak üzere. Bunun üzerine de hukuk sistemi olarak gidilmesinin çok ciddi başka bir yönü var ama bu konumuz dışında, aklıma gelmişken söyledim. Evet, yani bu sektörde çalışan insanların suistimal edildiğini filan da tahmin ederim. Aslında orada doğru, son derece geniş ve karmaşık meseleler var. Evet, muazzam bir sömürü mekanizması da var dediğiniz gibi. Yani bu konuda Chris Hedges çok ayrıntılı bir kitap bile yazdı. Yani en hakim ve adeta bir serflik şeyi de var seks ve pornografi endüstrisinde. Onun da üzerinde ayrıca durmak gerekebilir belki. Evet, haklısınız. Oliver Sacks de makalesini şu sözlerle bitiriyor. Diyor ki burada bir cezai sorumluluktan söz edemeyiz bu adamın durumunda. Burada tedavi edilmesi gereken aslında bir durum var. Hukukun da bu şekilde nörobilimin bu bulgularına sahip çıkması, saygı duyması gerekirdi. Ben de en son şunu söyleyeyim. Bu anlattığım vakka da ben de Oliver Sacks'in ya da Robert Sapolsky'nin tarafında yer alıyorum. Öte yandan bu işte her pedofili vakasını mazur gösterecek bir anlayış gibi düşünülmemeli. Şüphesiz. Yani Türkiye'de çok travmatik şeyler oluyor. Bu Ensar Vakfı'na bağlı olan bir yurtta pek çok çocuğa cinsel istismarda bulunan bir öğretmen vardı filan. Ben o insanları daha ziyade fırsatçı ve çocukları kurban gibi gören ve kendi güçlerini suistimal eden işte bir takım canavarlarmış gibi düşünüyorum. Orada da aslında yine sizin dediğinize şimdi bağlayayım. Meseleyi bireysel olarak düşünmek kesinlikle eksik bırakıyor. Bu tür durumlara olanak sağlayan yapıları, güç yapılarını aslında onları suçlamak ve araştırmak gerekiyor. Yoksa işte böyle bir ormanı görmek yerine tek bir ağacın üstüne yoğunlaşmış olup kalıyoruz. Evet. Peki, süreyi de bitirdik maalesef. Çok ilginç konular aslında. Ama devam edeceğiz herhalde ileride. Haftaya özgür irade problemiyle tartışmayı sürdüreceğiz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Gazete'yi bitiriyoruz bu şekilde. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bizi desteklemekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.